yaylalar, yaylalar, güzel yaylalar. Siz de benim gibi garip kalmazsınız. Siz de benim gibi garip kalmazsınız. Şöyle olur, böyle olur, bazı güzel cilvesi çok olur nazlı güzel. Cilvesi çok olur nazlı güzel. Kaleden kaleye şahin uçurdu, ah ilen ah ilen ömür geçurdu, ah ilen ah ilen ömür geçurdu. Olur, böyle olur, bazı güzel cilvesi çok olur, nazlı güzel cilvesi çok olur. Çıkarım dağların kali başına, oturup ağlarım da yaşım peşine, oturup ağlarım.